preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Był apel pamięci, 21 salw honorowych ku czci poległych za wolność ojczyzny. Z placu Piłsudskiego za chwilę wyruszy prezydencki marsz dla niepodległej. Zapraszam, byśmy razem szli, razem działali, razem dla niepodległej. Unia zastanowi się nad nowymi sankcjami wobec Rosji i nad wsparciem dla Ukrainy, zapowiada szefowa unijnej dyplomacji. Pierwsza skrzynia z zabytkami odleciała właśnie do Stanów Zjednoczonych. Nieznane zbiory Muzeum Rzymskiej Cywilizacji zbadają zagraniczni badacze. Ale na początek plac Piłsudskiego w Warszawie, skąd za kilkanaście minut w stronę Belwederu wyruszy prezydencki marsz Razem dla Niepodległej. W południe rozpoczęła się uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. Na miejscu jest Damian Kwiek. Jak wyglądała ta część uroczystości? Po zmianie warty słuchaliśmy hymnu, potem był apel poległych tradycyjnie, no i po kilkudziesięciu minutach głos zabrał prezydent Bronisław Komorowski, który zaznaczył, że 11 listopada ma szansę jednoczyć. Trzeba więc właśnie tutaj, gdzie tyle razy byliśmy razem, przypomnieć oczywistą prawdę, że wiele razy przegrywaliśmy w historii, gdy byliśmy podzieleni, a zwyciężaliśmy, gdy byliśmy razem, gdy byliśmy zjednoczeni. Tak było i w 1918 roku, i w 1989. A dookoła placu są ludzie, którzy przyszli tutaj, żeby wziąć udział w podniosłych uroczystościach, żeby posłuchać prezydenta, ale nie tylko po to. Żeby dzieciom pokazać, z czym związane jest to święto 11 listopada, dlaczego je obchodzimy i dlaczego to jest dzień wolny. Żeby nie tylko myślały, że to jest po prostu wolne od szkoły, ale też wiązały to z jakimiś historycznymi wydarzeniami. Obchody w tej chwili powoli kończą się, a marsz Razem dla Niepodległej ruszy za chwilę w ulicę Królewską w stronę krakowskiego przedmieścia. Damian Kwiek, dziękuję. Dziś ulicami stolicy przejdzie jednak nie tylko marsz dla Niepodległej, ale też marsz Niepodległości, który w ostatnich latach kończył się burdami. Do stolicy ściągnięto posiłki z komend w całym kraju. Marsz Niepodległości co roku wygląda podobnie. 2012 rok. Wojna! 2013. A jak będzie w tym roku? Jeden z organizatorów, Krzysztof Bosak. Liczymy na to, że być może wreszcie po raz pierwszy marsz przebiegnie po prostu spokojnie. W Warszawie będzie więcej policjantów, ta operacja policyjna już jest przygotowana. Odpowiada rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Będzie działało Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie, które będzie koordynować działania policji na terenie całego kraju. Wszyscy chcą, żeby tegoroczny marsz był spokojny, wszyscy poza zadymiarzami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A ci już dają się we znaki, manifestacja narodowców jeszcze się nie zaczęła, a są pierwsze zatrzymania. Więcej na ten temat w serwisie o 14. Szefowa unijnej dyplomacji i minister spraw zagranicznych Niemiec zaniepokojeni nowymi aktami przemocy na wschodzie Ukrainy. Podczas rozmów w Berlinie Federica Mogherini i Frank-Walter Steinmeier wezwali do przestrzegania porozumienia pokojowego z Mińska. O szczegółach nasz korespondent. Federica Mogherini, pytana o możliwość zaostrzenia sankcji wobec Rosji, powiedziała, że taka opcja cały czas leży na stole. Mogherini zastrzegła jednak, że same sankcje nie rozwiążą problemu. Razem z sankcjami musimy zaoferować polityczną ścieżkę rozwiązania kryzysu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nadal naciskali na pełną realizację porozumień z Mińska. Frank-Walter Steinmeier dodawał, że miarą sukcesu w polityce zagranicznej nie jest tylko wprowadzenie sankcji. Miarą sukcesu jest to, czy udaje się załagodzić jakiś konflikt i go przezwyciężyć. Mogherini podkreślała, że Zachód musi nadal zdecydowanie wspierać Ukrainę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Włochy mają za dużo zabytków, nie są w stanie nie tylko ich wystawić, ale nawet skatalogować. Dlatego nieznane dotąd nikomu zbiory Muzeum Rzymskiej Cywilizacji zostaną udostępnione zagranicznym badaczom i niebawem opuszczą Italię. Chodzi o co najmniej 100 tysięcy przedmiotów zgromadzonych podczas wykopalisk prowadzonych od 1870 roku na terenie Wiecznego Miasta. Oczywiście najcenniejsze eksponaty trafiły już dawno do muzeów i galerii. Mniej wartościowe zamknięto w skrzyniach i umieszczono w podziemiach tak zwanego komunalnego antykwarium powstałego w 1929 roku. Większość z nich nie została nawet skatalogowana. W tych dniach powstała możliwość przekazania ich zagranicznym ekspertom, którzy zajmą się tym, na co nie mają ani czasu, ani pieniędzy rzymscy archeolodzy. Pierwsza skrzynia odleciała właśnie do Stanów Zjednoczonych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Deszcz tylko na północnym wschodzie i w centrum. Na Podlasiu 10 stopni, w centrum 13, a w Małopolsce 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Tam na progu, w zoologu. Recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec. Na antenie Trójki, dziś 5 minut po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Prowidencie. Spłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, trzy wymiary gitary, Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Życzymy Państwu na początku wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta narodowego i tak pomyślałem, że skoro święto, to powinno być trochę inaczej i sięgam na początek po płytę, na której okładce znajdą Państwo zdjęcie patefonu. Pomyślałem, że przy tej okazji naszego święta narodowego warto jest sięgnąć po te płyty, które były jeszcze duże, które były ciężkie i odtwarzane były nie na patefonie, bo tych płyt zachowało się bardzo mało. Już na gramofonie, ale ten gramofon zupełnie inaczej wyglądał niż te obecne. No i zapisywał piękne dźwięki przedwojenne z lat 20. i lat 30. Jakość tych nagrań jest cudem ocalona i bardzo dobrze dlatego, że na tych płytach i w tych nagraniach pojawiali się przecudowni polscy artyści. Ach, płyń, ludzko moja, płyń, płyń my z biegiem fal. A ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal. Tę dal młodą i burzliwą, pełną chmurnych, górnych snów. Ach, leć, może chwilę te przyśnią mi się znów. jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli i wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli i wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni. Tak, to program Trzy Wymiary Gitary, ale dziś zaczynamy wyjątkowo, bo dziś wyjątkowy dzień, nasze święto narodowe. Janusz Popławski zaśpiewał utwór Jak drogie są wspomnienia. Janusz Popławski był pieśniarzem operetkowym, bardzo popularnym w tamtym czasie, w latach 30. Ten utwór został zarejestrowany w 1936 roku dla wytwórni Odeon. No i co, jeszcze jedno nagranie z patefonu? Proszę bardzo, niekwestionowana, wielka, dziś powiedzielibyśmy wielka, wielka gwiazda tamtych lat, związana przede wszystkim ze sceną kabaretową, występowała między innymi, dziś powiedzielibyśmy, w kultowym kabarecie Qui pro quo. Warszawa ją kochała, ona miała niezwykłe poczucie humoru, była piękną kobietą, nazywała się Zula Pogorzelska. I na dziś wybrałem utwór, który gdyby dziś się pojawił, to pewnie byłby w pierwszej dziesiątce listy przebojów. Tytuł utworu Panna Mania gra na mandolinie. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Wszystko, co słyszy, od razu wraca w mózg. Jest to, rozumcie, przyjemność kolosalna. Talent niezwykły, jak to mówią instytut. Anna Mania, ty nie grasz na mandolinie. Lecz po rano wstanie, już malutka płynie. I codziennie wszyscy cieszą się w rodzinie. Że córeczka talent ma, to usłyszy wszystko gra. Mandolina, mandolina, mandolina. Kółko muzyczne stworzyła panna Mania dla uprawiania przeboju i propo. Rano, w niedzielę, jest przyjemności wiele. Kiedy w gaiku rozśmiewa wiosnę kto? Panna Mania, gdy nie gra na mandolinie. Kwitną kwiatki nocą, zaszki strumyk płynie. Ona w kółku przyjacielskim jak w rodzinie. Tylko jedną troskę ma, nie wie nic i tylko gra. Chociaż to może się dziwne wydać komu, ale są ludzie bez zrozumienia gry. Teraz sąsiadów uciekło przed nią z domu. Ją mi obdowiał, bo taki był już twój. Panna Maria, byś nie brała mandolinie. To nie rozdział, to nie rozdział, to nie rozdział. Tak, jeszcze w 1931 roku zarejestrowała ten utwór dla wytwórni Odeon. Panna Mania gra na mandolinie, Zula Pogorzelska, a potem w 5 lat później po chorobie nagle, niespodziewanie i przedwcześnie odeszła. Wielka gwiazda Polski przedwojennej. Do niczego Państwa dzisiaj nie namawiam, do wypoczynku, świętowania i świętego spokoju, ale pani Asia napisała: piękne, pozdrawiam niepodległościowo. No to 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Przeskakujemy teraz o lata, bo to już czasy płyty kompaktowej i zapisów DVD. Wczoraj przypomniałem sobie o rejestracji pewnego koncertu, który odbył się w studiu telewizji Kraków Łęk w październiku 1998 roku i sięgnąłem po takie specjalne wydanie, które otrzymałem od zespołu. Okazało się, że płyta, nie wiem czy to czas, czy transport, została złamana na pół. Pokazuję na dowód. Bardzo się zmartwiłem, bo po tej płycie, specjalnym wydaniu tej płyty, zostało mi pudełko bardzo ładne, no i książeczka z autografami Tomka Zeliszewskiego, Marka Raduli, Mietka Jureckiego, Romualda Lipko i Krzysztofa Cugowskiego. To był bardzo wyjątkowy koncert i na tym koncercie pojawiło się jedno wyjątkowe nagranie. Chciałbym je Państwu przypomnieć z innej płyty. Płyniesz, bracie, dokąd masz? Po co tak zabijać się? W jednym punkcie przecież w miejscu trwasz, tylko czas do przodu pnie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko czas do przodu gna. To twój los, zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak. Świat dookoła kłębi się jak krój, ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, zjada ogon swój, tylko czas do przodu gna. To twój los, zatrzymany na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei. haszy, gwiezdny krów pośród nieskończonych tras. Gdzieś istnieje jeden wieczny Bóg, to na imię ma on czas. To twój los zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak. Romuald Lipo skomponował muzykę, Andrzej Mogielnicki napisał słowa. No i Budka Suflera, Martwe Morze, tak jest zatytułowany ten utwór, na płycie akustycznie zarejestrowanej w Krakowie, w Łęgu, w październiku 1998 roku. I jeszcze podkreślmy udział chórku tutaj, bo ten chórek zawsze był bardzo mocny i pięknie obecny w utworach Budki Suflera. Kasia Pysiak, Ewa Brachun i Ola Chudek zaśpiewały także w tym utworze. Listy Państwa płyną, bardzo dziękuję, mimo tego świątecznego dnia. Śmigam właśnie w Dzień Niepodległości autostradą wolności A2 do Kutna. Mamy znowu pozdrowienia z Czerwonej Delty od Marcina Stychów i mamy jeszcze pozdrowienia od stałego słuchacza ze słonecznego dzisiaj Radomska, Paweł, obowiązkowy słuchacz. PS, jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Dziękuję bardzo. Sięgamy po kolejną płytę, to jest płyta Marka Jackowskiego, ale z udziałem Piotra. Nostalgia, co w sercu. Marek Jaskowski z tej ostatniej płyty i z gościnnym udziałem Piotra Cugowskiego. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję, bo to miło wiedzieć, że ktoś jest po drugiej stronie radioodbiornika. Panu Tomkowi dziękuję szczególnie dlatego, że potwierdza to, o czym Państwu mówiłem. Niestety płyta Budki, o której Pan mówił, musiała mieć jakąś wadę. Mój egzemplarz pękł po roku. Myślę, że winne było opakowanie. Z ciekawości umieściłem w nim inną płytę i nie wytrzymała nawet miesiąca. Pozdrawiam na Tomek. Dziękuję bardzo. No, coś było w każdym razie szkoda tej płyty, bo wydawnictwo ładne. No i jednorazowe, to znaczy ja nie mam drugiego egzemplarza i nie wiem, czy w tej chwili gdzieś w internecie, czy w sklepie można kupić to wydawnictwo właśnie. No dobrze, nie powiedziałem Państwu jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie dziś w Dniu Święta Narodowego w programie trzecim utwory polskie i artyści polscy. I różnie spędzamy ten czas, taki najprostszy sposób spędzenia czasu w Dzień Niepodległości, ale piękny, to jest po prostu zwykły spacer. Są osoby, które specjalnie z tej okazji biegają, są osoby, które jeżdżą na rowerze. Ja nie mam takiej możliwości, aby wyjeżdżać poza miasto w takie dni, dlatego że najczęściej mamy wielką przyjemność i proszę mi wierzyć, że nie jest to kokieteria spotykania się z Państwem w radiu, bo to są dni wyjątkowe, ale gdyby można było, to najchętniej wyskoczyłbym w górę. Tu króluje zeszłoroczny czas, na posłaniu z liści buczynowych, stąd do ziemi dalej niż do gwiazd, zachwytu swego nie wysłowisz. Rosną skrzydła u ramion, czas się w wieczność przemienia, obłocznieją wszystkie ziemskie sprawy, gdy zbliżamy się do szczytu po kamieniach. Rosną skrzydła u ramion, czas się w wieczność przemienia, góry i wolność dokoła, chyba dostąpimy tu w niebo wstąpienia. A w schronisku święty Piotr z herbatą i widoki nieziemskie na świat. Przy ognisku rozłożymy się z gitarą, posłuchamy, co nam w duszy gra. Z pleców góry zrzucimy do stóp i zmęczenie rozsujemy z nóg. To schronisko to prawdziwy raj, niechaj wiecznie odpoczynek trwa. Rosną skrzydła u ramion, rosną przepastne błękity, życie pełne olśnień i zachwytów, tyś wędrówką najwytrwalszą ku szczytom góry. Tu wszystko jest święte, tu wspinaczki nasze w niebo wzięte, w górach los ma światowida twarz. Od ogniska bije jeszcze baśni blask, tu króluje zeszłoroczny czas. Na posłaniu z liści buczynowych, stąd do ziemi dalej niż do gwiazd, zachwytu swego nie wysłowisz. Tu króluje zeszłoroczny czas. Na posłaniu z liści buczynowych, stąd do ziemi dalej niż do gwiazd, zachwytu swego nie wysłowisz. Góry są piękne o każdej porze roku, ale jesienią jest tam coś takiego, co jest nieopisywalne. Ballada z gór, stare dobre małżeństwo. Tak, tak, czytam Państwa listy i wiem, że 2 minuty 39 sekund starego dobrego małżeństwa w programie trzecim to dla niektórych z Państwa wyraźnie za mało. No to dołóżmy jeszcze 2 minuty i 19 sekund. Gitarą i piórem, kwietniowym wieczorem jedziemy, Wojtku, razem do Włodawy. Stary Bieszczadnik, majster bieda, wciąż wierny górom jak zwykle jest z nami. I mówisz, wszystko się uda, o to nie ma żadnej obawy. Przecież jedziemy dziś na 2 dni do Włodawy. W przedziale po oczach mgli mleczna żarówka, mała gwiazda betlejemska. I pociąg lubelski noc długą przecina, buntując się na ostrych zakrętach. i mówisz wszystko będzie dobrze. Opowiemy im nasze sprawy, przecież po to jedziemy na 2 dni do Włodawy. Z plecaka chleb wyjęty, garść soli, kawałek sprytem zdobytej kiełbasy. Chcemy noc przeskoczyć ciemną i niepewną z biletem kupionym w nieznane. Lecz mówisz, znów musi się udać, choć tyle podróży za nami. Przecież jedziemy dziś na 2 dni do Włodawy. Dzisiaj się buntuje Czesiek, król nad króle. Piekarz rodem z Buzka wchodzi w układ. Stawia pasjans z bułek i gorzej się czuje, a w drewnie cierpliwym został ślad. A ty na przekór wszystkim mówisz, że się uda, nie ma obawy. Przecież jedziemy dziś na 2 dni do Włodawy. I są wciąż pytania, i są wciąż rozmowy, ważne choć tylko przedziałowe. I jak z każdej wspólnej nam posiady wygląda w przyszłość zatroskany człowiek. Wyciągasz wiersz ciepły jeszcze, wczoraj bodajże napisany. I czytasz głośno go w przedziale, w naszej podróży do Włodawy. Z gitarą i piórem, kwietniowym wieczorem, jedziemy Wojtku razem do Włodawy. Stary Bieszczadnik, majster bieda, wciąż wierny górom jak zwykle jest z nami. I mówisz, wszystko się uda, oto nie ma żadnej obawy. Przecież jedziemy dziś na 2 dni do Włodawy. A właśnie, a tam w górach święty Piotr czeka na nas w schroniczku z herbatą. Piotrek i Ania pozdrawiają ze spaceru w Łabędach i dziękują za stare dobre małżeństwo. Właśnie wracamy z pięknych Beskidów. Cudowna pogoda, szlaki i bacówka. Pozdrawiamy Przemek z rodziną, my was też. No i co jeszcze? Aha, jest jeszcze list dotyczący tych starych przebojów przedwojennych. Czy jeszcze jakieś będą? Pyta pan Michał. Dziękuję panu za miły list. Czy na przykład będzie Jestem w niebie? Nie wiem, czy to dzisiaj mam, ale raz jeszcze z tego naszego patefonu odtworzymy jeden utwór, bo musi się pojawić jeden z największych amantów tamtych czasów. Teraz też będą wspomnienia, choć nieco bliższe, dlatego że po raz pierwszy ten utwór chyba wykonywali Polanie, tak mi się wydaje. No a całkiem jeszcze nie tak dawno, bo w 2009 roku na swojej płycie zamieścił także ten utwór Marek Piekarczyk, utwór zatytułowany Nie zawrócę. na płycie Źródło właśnie ten utwór. Polanie kiedyś dawno temu, w latach 60., a w 2009 roku Marek Piekarczyk. Program Trzeci Polskiego Radia. Świątecznie Państwa pozdrawiamy. Ciągle jeszcze 25 minut spotkania w ramach programu Trzy Wymiary Gitary. Dzisiaj Tadeusz Nalepa. Wziąłem dwie płyty dzisiaj na spotkanie z Państwem. Sam Szaleńca, z tej płyty odtworzyliśmy przed chwilą utwór zatytułowany Kim bez Ciebie jestem. No ale nie potrafię tak posłuchać tylko jednego utworu pana Tadeusza i mam nadzieję, że Państwu ten drugi także sprawi dużą przyjemność. Płyta zatytułowana Najstarszy zawód świata. Dogonić życie. Tadeusz Nalepa. samo powiedz czemu. Powiedz czemu jest mi źle. Życie chcę dogonić, nie wiem jak to robi się. Dogonić życie, nie wiem jak to robi się. Bracie, powiedz czemu. Powiedz czemu płaczę w noc. Życie ciągle gonię, czy mi w tym pomoże kto? Dogonić życie, czy mi w tym pomoże kto? Tak, to był Tadeusz Nalepa. Zaczytałem się, bo dużo listów państwa mimo tego świątecznego dnia. Dziękuję bardzo. No i taki zgodny głos, że Tadeusza Nalepy też nigdy za wiele. Przy czym chciałbym się odnieść do jednego z listów. Te utwory i Tadeusz Nalepa i wykonawcy, którzy dziś się pojawiają, pojawiają się także na co dzień, nie tylko od święta w programie Trzy Wymiary Gitary. Zostało nam niecałe 15 minut i teraz wracamy do tych listów państwa, które sugerowałyby sięgnąć jeszcze po utwory z Patefonu. No oczywiście obiecałem, że przynajmniej raz jeszcze sięgniemy, bo musi się pojawić chyba największy amant tamtych czasów. Utwór został zarejestrowany w 1933 roku dla wytwórni Syrena Electro. Kto to jest? Oczywiście Eugeniusz Bono. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań.

nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie okłada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwie chciał, po tygodniu padnie w szał. Piosenka zarejestrowana dla też wytwórni Odeon. Tytuł piosenki znany państwu doskonale. Ada to nie wypada. No i zaśpiewał Albert Harris, który urodził się w 1911 roku w Warszawie, zmarł w 1974 roku w Stanach Zjednoczonych. Zasłynął między innymi kompozycją piosenki o mojej Warszawie, wykonywaną przez Mieczysława Foga. Jest również autorem piosenki Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. No to tyle dzisiaj z patefonu. Jej mama miała na imię Ada, jej na imię Ania. Ania Rusowicz, dziś już prawie na zakończenie naszego spotkania z muzyką polską dzisiaj, dlatego że dziś nasze święto narodowe i na zakończenie jeszcze raz w imieniu całego naszego zespołu i programu trzeciego i teraz pracującego w programie Trzy Wymiary Gitary, Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, bardzo państwu życzymy dobrego dnia i wspaniałego świętowania. No i proszę nie zapominać o programie trzecim, bo dziś jeszcze w programie bardzo dużo pięknych polskich utworów, które będą się państwu pięknie kojarzyły. I a propos, jeszcze polecam Topszych Czasów. Tam są utwory, które się dobrze kojarzą i będą w naszym programie 1 stycznia. No i kończymy nasz dzisiejszy program, nasze spotkanie. Ostatnia płyta, Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Obudź się, bo już czas na spotkanie z dniem. Obudź się, bo